במילימטר שביני לבינך אין מקום, והאור הופך כחול פתאום. במילימטר שביני לבינך כמו תמונה, זיכרונות של אושר כתום. ואמרת לי בואי בואי, תראי איך השמש שוקעת לים. ואמרת לי בואי בואי, במילימטר שבינו לבינה כל החלומות בעולם. בקילומטר שביני לבינך אין פרחים, והאור הופך לבן ורע. בספידומטר מפוצץ מחוג אין מספיק מספרים מימין למאה. ואמרת לי בואי בואי, תראי איך השמש שוקעת לים. ואמרת לי בואי בואי, במילימטר שבינו לבינה כל החלומות בעולם. שוקעת לים. ואמרת לי בואי בואי, במילימטר שבינו לבינה כל החלומות בעולם. במילימטר בין העת אל הדף אין חדש, זו אותה הנשמה שנים. במילימטר שמעל האפאף יש חשש, מחלל עצום נפער בפנים.